Właśnie tak. Kurwiony dziecia przed państwem z piątka. Cały czas wariaty. Nowy materiał. Nowy materiał. Jasno, bonus solo. Nowy materiał 2008. Teraz RPK, ciemna strefa, żadne dziko. Wjeżdża hardwareowy rap, alamusy dupa cicho. Na fulla bat, niech rozpierdala od suche. Oczy prawdy smak, razem ponad kilo grupy. Kurwiony dzieciak jestem, co powiesz na to? Latam za sosem i składam raport. To czema rap, to mnie Dolce Gabbana dziwko. Tylko dresowy styl i się wierzy dobry hip-hop. I tak ma być, i tak ma zostać. Nielegal brat, właśnie taką przyjął postać. Przez tyle lat ta muzyka moim życiem. Od kiedy pierwszy raz miałem zaszczyt i usłyszę kasety rap, dla mnie, dla koleżków taśmy. Jesteśmy z podwórka, więc razem sobie radźmy. Mówią bielanie wizytówka ulicy. Poznajesz ten głos, to pozdrówka z dzielnicy. Ta pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, na zawsze zapamiętaj. Coraz więcej ścierw, babka berła po kapustę. Co drugi raper w dupę, trafił z gustem. Tacy jak my, hip-hopolowa szajko. Ośmieszacie rap i karmicie ludzi bajką. Jebać was, jebać, paradę gwiazd. Retoryka masz, prosty przekaz. Może i dlatego to jest rap nie dla każdego. Witam konsumenta rapu mego, zjaranego szczyta. Między koleżkami zawsze pozostaje kwita. Między blokowcami zapierdala moja płyta. Dobrymi rapami zapełniona okolica. Od ręki do ręki, prawdą tętni ulica. Tak, kronika solo, wyjęta szycia. Nawijam co chcę, a nie czego chce publika. Odnalazłem cel, się znalazłem na głośnikach. Bonus RPK, razem ponad kilo klika, czytaj. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, na zawsze zapamiętaj. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, witam konsumenta. Pierwsza kolejna płyta, sicza w świta. Wkurwiony dzieciak, na zawsze zapamiętaj.